السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، دوغزانغو katika dini hii na manhaji hii, manhaji Ahlus Sunnah wal Jamaa, masalafi katika wilaya hii ya Same, katika musalla huu au ni masjid hii, musalla wa sunna, kwa mara ya kwanza sisi tunakutana hapa, kwamba rasmi tunakwenda kukutana na ndugu zetu masalafi. Hii ni kwa mara ya kwanza kwangu mimi, kadhalik kwa shekhe wangu Abul Hasan Khalfan Maab hafidhahu Allahu taala. Na neema ni za Allah subhanahu wa taala katika hili, kwamba tumekutana na ndugu zetu katika Ahlus Sunnah wal Jamaa As-Salafiyun, ambao tumekutana katika aqida moja, tumekutana katika manhaji moja, manhaju salaf. Hii ni neema adhima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia masahaba wa Madina waikumbuke, ya yeye kuwakusanya wakawa ni kitu kimoja, pamoja na tofauti zile walizokuwa nazo, tena tofauti zao zilikuwa ni kubwa, zilikuwa ni tofauti za kupigana na kuuana wao kwa wao. Al-Aus wal Khazraj, Ma'aus wanapigana na Ma'khazraj katika watu wa Madina. Allah tabarak wa taala akawaoanisha wakawa ni wamoja, wenye kupendana, wana mahaba baina yao, kwa sababu ile neema ya Uislamu wa sawasawa, ambayo ndiyo Uislamu wenye kufuata manhaj aliyokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawakumbusha katika Qur'an, akawaambia wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa, kumbukeni nyinyi zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizopo juu yenu pale nyinyi mlipokuwa ni maadui. Aus ni adui wa Khazraj, Khazraj ni adui wa Aus. Fa'alafa baina qulubikum, Allah tabaraka wa taala akaoanisha baina ya nyoyo zenu, zikaoana, zikapendana, zikashikana, zikanusuriana, mpaka ikafika siku, anasema mmoja kati ya masahaba, jaa yaumun, ilikuja siku kwetu sisi masahaba kwamba mmoja wetu hakuwa akiona kwamba katika nafsi yake au katika mali yake ana haki, bali alikuwa akiona kwamba chake yeye ni haki ya ndugu yake, mpaka ikaja siku akasema mmoja kati ya masahaba kumwambia mwenzake, ya ana, ewe mimi, kwa kuwa yeye huyu ndiye yeye huyu, wewe ni mimi na mimi ni wewe. Siku hii iliwajia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kumbukeni hii neema kwamba Allah tabarak wa taala akaoanisha baina ya mioyo yenu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkapambaukiwa nyinyi baada ya neema hii ya Allah ya Uislamu, Uislamu wa sawa sawa, mkawa nyinyi ni ndugu, ndugu mnanusuriana, mnapendana, na tofauti zenu, tofauti zenu kwa maana ya tofauti ya makabila, tofauti za rangi, tofauti ya maeneo. Sisi tunafahamu katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Salmanul Farisi radhiallahu anhu ni sahaba mwenye asili ya Persia, kwao mitaa ya Irani leo hii. Salmanul Farisi, tuna sahaba tunamfahamu Wahshi, tuna sahaba tunamfahamu Bilal bin Rabah, ana asili ya Kiafrika, ana asili ya Kiafrika Mahabasha, kadhalik na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, Suhaib ar-Rumi na wengineo. Lakini mbele ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa Uislamu ule aliyokuwa nao Rasuli alayhi salatu wasalam na aliyowafunza masahaba, wote hawa wakawa ni kitu kimoja, wanapendana kwa sababu wamekutana katika itikadi moja, wamekutana katika ufuasi mmoja wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakasahau zile rangi zao, tofauti zao, mpaka anapotokea mmoja akatoka katika mrengo, akatoka katika haki kwa upande fulani, akataka kuzungumza lugha ya kibaguzi, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anakuja juu kuondoa hiyo hali, kuondoa hiyo sura. Ile siku sahaba Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu anamuita Bilal bin Rabah mweusi, yabna sauda, ewe mtoto wa mwanamke mweusi. Maneno haya yanaashiria ubaguzi, yanaashiria utabaka, kwamba huyu rangi yake na ngozi yake ni nyeupe, yule rangi yake na ngozi yake ni nyeusi. Kwa hiyo kunaonyesha utabaka fulani ambao sharia ya Allah tabarak wa taala imekuja kuupiga vita utabaka huo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja juu akaitwa Abu Dharr al-Ghifari mbele ya Rasuli alayhi salatu wasallam, akamwambia a'ayyartahu bi ummihi, unamtia dosari huyu Bilali kwa sababu ya mama yake mweusi aliyemzaa, akatoka mweusi huyu, mpaka akamwita yabna sauda, ewe mtoto wa sieusi, innaka imru'un fika jahiliya, wewe ni mtu bado una takataka za jahiliya. Akaja juu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mtapambaukiwa baada ya ile neema aliyokuja nayo Allah subhanahu wa ta'ala, aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mkawa ni ndugu. Kwa hiyo kumbukeni hii neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na sisi ambao tunakutana hapa na ndugu zetu katika ahlu sunnati wal jamaa, masalaki wa Same, tulikuwa tunasikia tu Same tuna vituo, Same tuna ndugu zetu, Same kuna kadha, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kwamba Allah tabarak wa taala ametujalia leo sisi tumekutana na wale ndugu zetu ambao tulikuwa tukiwasikia, na bila shaka tulikuwa tuna mahaba nayo, tulikuwa tuna shauku nao tuje tuwaone. Allah tabarak wa taala leo hii amekadiria kuja kukutana na nyinyi. Kwa hiyo katika neema zake Allah subhanahu wa taala ni neematul ukhuwati ala sunna, ni hii neema ya udugu tuliokuwa nao katika hii sunna, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabarak wa taala ameitaja neema hii katika Qur'an, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja katika hadithi hii, akasema al-muslim akhu al-muslim, muislam wa sawa sawa ni ndugu wa muislam wa sawa sawa. Hamdhulumu, hamdharau, hamkejeli, hamsaliti, bihasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim, kullu al-muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Haya ni sema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine kutukusanya katika musalla huu wa ndugu zetu ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun wa eneo hili la Same. Lengo kuu na shabaha kukumbushana juu ya neema za Allah zilizopo juu yetu na kuonesha fadhila au na faida zinazopatikana katika huu mshikamano wetu na udugu wetu. Tukao tunapendana kwa kumsikia tu mtu kwa ndugu zako wako Same, ukawa na furaha juu ya jambo hilo. Kwa da'wa ya Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam imeenea. Da'wa ya Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam inachipua. Da'wa ya Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam inakithirisha yale matawi yake katika kona za ulimwengu, katika kona za ulimwengu. Wewe unaposikia mambo kama haya, inatakiwa Muislamu yakufurahishe. Muislamu atakiwa afurahi kwamba kuna ndugu zake huko. Na akisikia kama kuna ndugu zake fulani yamekufa au yupata na matatizo, anatakiwa aumie katika nafsi yake. Kwa sababu furaha yako wewe ni furaha ya ndugu yako. Asifurahi na wewe unafurahi. Kadhalika kilio chako ni kilio chake. Akilia yule na wewe unalia. Na kwa sababu gani? Ndio maana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba al-muslim lil-mu'min lil-mu'min kalbuniyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mathalu al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali al-jasadi al-wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru al-jasadi bil-humma was-sahar. Mfano wa Waislamu wao kwa wao, fi tawaddihim, katika kupendana kwao, watarahumihim, na kuhurumiana kwao, wataatufihim, na kufanyana muatafa, kwa maana pia ya huruma na mapenzi, kama thali jasadi lwahi, sawa sawa na kiwiliwili kimoja. Idha shtaka minhu udhun, kiungo kimoja katika kiwiliwili hicho kikipatwa na maradhi, kikiumwa, kikiugua, kiungo kimoja, jino la uma, mkono umevimba unauma, tadaa lahu sa'irul jasad, huitana viungo vyote vilivyobaki kwa ajili ya kiungo hicho. Huitana kufanya nini? Bilhumma wasahar, wasahar, kwa kufatwa na maumivu. Kadhalika kukesha katika hali hiyo, ni jino tu, lakini mwili mzima hutolala, hutokuwa na raha. Huu ndio mfano wa Uislamu. Kwa maana ya furaha ya kiungo kimoja ni furaha ya viungo vyote. Kadhalika ile hali mbaya itakayohisiwa na kiungo kimoja itakuwa ni hali mbaya itakayohisiwa na viungo vyote. Hii ndiyo hali ya Uislamu wao kwa wao, na jinsi walivyokuwa wanatakiwa wawe. Ndio maana akasema mmoja katika mashairi, ya akhi fil hindi au fil magharibi anta minni ana minka أنت بي لا تسل عن عنصري وعن نسبي إنه الإسلام أمي وأبي أنت مسلم وأنا مسلم أنا أخوك وأنت أخي. إيه دوغو يانغو ليوكو إنديا أو ليوكو موروكو أنت مني أنا منك. ميمي لما توكمانا ناويوي ناويو متوكمانا ناميمي ميمي نيويوي لا تسل عن عنصري وسوليذ عنصري يانغو ليوكو نايو usiulize jimbo langu, usiulize mimi nimetokea wapi, wala usiulize nasaba yangu. Innahu alislama ummi wa abi, baba yangu mimi na mama yangu ni Uislamu. Kama wewe pia baba yako na mama yako Uislamu, basi wewe na mimi ni ndugu moja. Kwa kadhalika tunasema haya kwa ndugu zetu wa Sana. Na sisi walillahi alhamd ahlu sunnah wal jamaa salafiyun nan'amu bin'am azima, lazima muelewe hili. Tunaneemeka wallahi alazim kwa neema kubwa sana. Neema ya kufuata tauhid, ambao wengi katika watu wanaojidai na Uislamu hawako nayo neema hiyo. Kuifuata tauhid kwa maana ya kukaa, kutaka kuijua, kujifunza, kuielewa na kuifanyia kazi, bali kibidi kinachozidi kuwapa ndugu zako. Hii ni neema. Umekaa mahala wasomeshwa man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ila kami yankasimu aksam at-tauhid, mafungu mangapi hugawika tauhid. نيتي توحيد الربوبية، نيتي توحيد الألوهية، نيتي توحيد الأسماء والصفات. وكجوا كم فتش الله سبحانه وتعالى كتك ربوبية ياكي، كم فتش الله كتك كومبا قبلين لي اليومبا يتك ياك سبحانه وتعالى كومبا هكو نمشركة سبحانه وتعالى ما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير هكو نمشركة ولا هكو نمسيليز يتك ياك الله سبحانه وتعالى ndiye anayemiliki alivyoviumba kaumba peke yake na anamiliki peke yake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala huwa almutasarrif ndiye mwenye kuvigeuza na kuvibadilisha viumbe vyake na kuvielekeza namna anavyotaka kazipeleka pepo upande huu akazirudisha pepo upande huu huko kapeleka kusi kule kapeleka kaskazi huko akaleta ukame kule akapeleka mada huko ukame kule kukaa kuna hali kinyume na ukame yeye ndiye mtasarrif yeye peke yake ndiye muhi anayehuisha na yeye peke yake ndiye almumit ndiye anayefisha yeye peke yake ndiye anayeruzuku hii tauhid ar-rububiyya ukawa unasomeshwa mambo hayo هي يكون نعمة عظيمة كما هي وكسميش توحيد الألوهية وما الله سبحانه وتعالى أطيكش وكتك عبادة لو كفوزك بعبادة سيرتك ياك كركو كيتديلي كسجود كيتديلي قيام فاتحة من جنيه لا وكسميش بعبادة ni ismu njame ni jina ambalo limekusanya yale yote anayotenda Allah na anayoyaridhia yawe ni maneno yawe ni matendo yawe ya wazi yanaonekana au yawe ya siri yaliyofichikana na kwamba ukishaelewa kwamba hayo yote ni ibada basi kuelekeza kwa asiye kuwa Allah ni shirkun akbar ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika mila ya kisa kwa ukaelewa kwamba kumbe kuchinja pia haifai kumchinjia si kwa Allah ukaelewa kwamba kumbe kwenda kwa waganga ukiwa umeshika njiwa au umehitajiwa kuku mweusi au mwekundu au ukapeleka mjusi sababu unaambiwa kwamba umeshindwa kutafuta kadha basi watie mjusi yule wa porini kupeleka mjusi na kumchinjia si kwa Allah hii ni shirki inalitoa katika mila ya Kiislamu kwa sababu inakinzana na tauhid sababu tauhid al-uluhiyya maana yake ni kuzielekeza ibada zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kinyume cha tauhid al-uluhiyya ni shirk kuelekeza ibada kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina ukafunzwa hilo ukalielewa hilo kadhalika ukafunzwa kwamba Allah ana majina yake na atakiwa akwekeshwe kwenye hayo majina asiitwe kwa jina lake yeyote isipokuwa yale majina ambayo yanaingia huku na huku yako majina linaingia huku kwa wanadamu na linaingia kwa Allah japokuwa maana itakayobebwa kwa Allah sio maana iliyobebwa kwa mwana wa Adam kwa kutofautiana dhati mbili dhati ya Allah na dhati ya mwana wa Adam mfano Allah tabaraka wa taala alipokuwa akituambia sisi katika Qur'an kwamba ametujia sisi mtume mtume huyo hakutoka maana na majini wala ni si malaika ni mtume anayetoka maana na jinsia zetu za utu mtu kama sisi tofauti yetu sisi na yeye yeye anateremshiwa wahyi akasema laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim hakika amekujieni mtume aliyetokamana na jinsia yenu ya utu azizun alayhi ma anittum, yanamkera mno yale yanayokutaabisheni nyinyi. Akiona kwamba kuna mambo yanakupeni tabu, anakereka katika nafsi yake, hapendi akuoneni mpo kwenye shida na tabu. Harisun alaikum, ana pupa ya kheri juu yenu, anakutakieni hidaya, anakutakieni falah, anakutakieni alfauz, kufaulu, anakutakieni aljanna. Ndio maana akawa anajipigia mifano katika hadithi nyingi, mfano wake yeye na sisi na sisi wafuasi wake. Mathali wa mathalukum kama thali rajuli au kadanara faja'ala aljanadib walfirash walfarashu yaqa'ana fiha. Mfano wangu mimi Muhammad na nyinyi wafuasi wangu ni sawa sawa na mtu au kadanara amewasha moto huko porini. Porini amewasha moto. Ukiwasha moto porini, wanaokuja ni wadudu. Kwa hiyo amewasha moto, faja'ala aljanadib walfarashu yaqa'ana fiha, wakawa wadudu wale, nzige, selene na wengine vipepeo, vinakuja kwenye ule moto vinatumbukia. Wa huwa yadhubbuhunna, yeye anawakinga. Wa antum tatafallatuna min yadi, lakini nyinyi mnaniponyoka kwenye mikono yangu mwatumbukia. Ana akhidhum bihujjatikum, mimi nakukamateni sehemu zenu za viuno mlizofunga vikoi vyenu kwamba msingie. Huyu ananiponyoka anaingia kwa mguu, huyu ananiponyoka anaingia kwa huku, mwatumbukia. Lakini mimi nakuzuieni. Kwa nini? Ana hirs juu ya hidaya yetu, ana hirs ya kutuokoa asiingie yote katika umma wake katika jahannam. Hata kafiri ataka aslim, harisun alaikum, ana pufa huyu ya kheri juu yenu. Bil mu'minina, kwa waislamu huyu raufu rahim, mpole mwenye huruma. Raufu rahim, majina mangapi hayo? Allah pia naye ni nani? Rauf. Allah ni nani? Rahim. Lakin rahimu Muhammad عليه الصلاة والسلام سير رحم الله. رؤوف محمد صلى الله عليه وسلم سير رؤوف الله. هرومة محمد هذه فنان هرومة الله سبحانه وتعالى. فنيني ونتفوتي أنا ذات. هو خالق مومبا وهو مخلوق مومبا. كذلك قول محمد سير قول الله سبحانه وتعالى. Na kufanana majina halipelekei kwamba wanafanana wanaoitwa kwa majina yale. Mfano mingi ni mmefahamu. Mfano mtume wetu anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huenda akatokea mtu anaitwa Muhammad akawa muovu wa watu. Umar ibn Khattab khalifa, kuna kina Umar Kopa waenda Tarabu, ile ni Umar na yule ni Umar. Lakini je, Umar yule ndio Umar yule? Hawai sawa. Na kuwafananisha, kile kitendo cha kuwafananisha ni kumshusha hadhi Umar. Kile kitendo kwamba huyu na huyu vipi hapa, tayari umemshusha hadhi Umar ibn Khattab. Ndio maana wanasema alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna as-sayfa amdha min al-asa. Huoni kwamba upanga unapungua hadhi yake? Huoni kwamba ule upanga unapungua hadhi yake? Idha kila pale itakaposemwa na watu kwamba as-saif amdha min al-asa, upanga bwana unamaliza mara moja kuliko fimbo. Sasa upanga na fimbo watu kwa wapi? Kitendo cha kutaka kusema kwamba upanga unamaliza kuliko fimbo, tayari umeushusha hadhi upanga. Kadhalika haifai kumnasibisha Umari huyu au kuleta mukarana baina ya Umari huyu na Umari huyu. Tunazungumzia kwamba ushirikiana katika majina halipelekei kwamba usawa wa wale wanaoitwa majina haya. Tunafahamiana vizuri? Mimi nina mkono, kadhalika nyani ana mkono, nadirika nayo ina mkono, lakini mkono wa birika si mkono wangu, mkono wangu si mkono wa simba. Na mfano masuala kama haya mengi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala majina yake haitwi asiyekuwa yeye, yako ambao kwamba tunasema yanaingia huku na huku. Lakini mfano jina Allahu, mfano jina Al-Quddus, mfano jina Al-Khaliqu, mfano jina la Ar-Razzaqu, haya hayafai kuelekezwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mengineyo. Lakini Al-Aziz, anaweza mtu akaitwa Al-Aziz. Qalat imra'atu Al-Aziz kwenye Qur'an, akasema mke wa mfalme kwenye Qur'an. Ndio kadhalika raufu rahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakusudiwa bil mu'minina raufu arrahim. Kwa hiyo haya yote utayajuaje? Utayajua kwa kuisoma tawfiq na kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa zake, kumthibitishia sifa zake, na kwamba sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala sifatu kamal, ni sifa zenye ukamilifu, hazina dosari wala aibu yoyote, na hazifanani na chochote. Anasema kul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, na hakuna chochote chenye mfano wake. Laisa kamithlihi shay, hakuna chochote chenye mfano wake. Hal ta'lamu lahu samia, je yupo mwenza wake unayemjua? Jawabu lake hakuna mwenza wa Allah ninayemjua. Kwa maana yake, maana yake kwamba Allah katika sifa zake na majina yake yeye yuko mwenyewe. Kwa hiyo tiambiwa kwamba Allah anashuka kutoka huko alipo, anakuja kwenye mbingu ya dunia, sema kwamba anashuka ushukaji ambao kwamba haufanani na ushukaji wa chochote. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala hakuna chochote chini mfano wake. Hii ndiyo tauhid. Na wengi katika mapote yaliyopotea, yamepotea katika suala hili la tatu, kumpotosha Allah katika majina na sifa. Kama kuna mapote yaliyopotea mengi, yamepotea katika msingi huu. Kwa hiyo wewe ambaye umekaa unasomesha tauhid hii, fahamu kwamba uko katika neema adhima. Isiwaneemeka kwa neema hii. Akina nani katika ulimwengu huu wa Kiislamu ambao wanasimamia kuwafundisha watu tauhid na kuwarudisha watu kutoka katika ibada za kuabudia waja wa Allah tabarak wa taala, iwe ni mizimu, ziwe ni mila tandiko, kuwaelekeza katika ibada za kumpokesha Allah mola wa waja, akina nani kama si ahlu sunna wal jamaa as-salafiyyu? Ndio maana misikiti yao imeimarika. Piteni katika misikiti ya wazee, piteni katika misikiti mingi, angalieni kila baada ya sala kuna kitu gani. Mtagundua kila baada ya sala ni mchango, mchango, mchango. Mimi mchango wa kuku. Kwa hiyo aya ambazo kwamba tumezisikia mara kwa mara, waamfiku mimma razaknakum waamfiku mimma razaknakum, toweni katika vile tulivyokuruzukuni, toweni katika vile tulivyokuruzukuni. Allahumma ati mumfika khalafa wa ati mumsika talafa. Ewe Allah, kuna malaika hao husema, ewe Allah, mpe mtoaji badali, mpe aliyenyima maafa. Toeni jamani mifuko yenu, wanaijua Allah. Usipotoa tunamwomba Allah itobowe hiyo pesa zianguke. Haya ndio ambayo kama tunayesikia katika. Lakini kuambia watu jamani, kuna darasa la tauhidi hapa litaendelea. Darasa letu la fiqhi ya sala litaendelea. Katika misikiti kumi unaweza kupata misikiti miwili tu yao wasiokuwa ahlu sunna wal jamaa salafiyun. Tena hiyo miwili ni ile ambayo kwamba umeimilika kwa tochi ndio utaipata. Kwa hiyo sisi na vituo vyetu hivi kwa unyonge wetu tuliokuwa nao, lakini Allah ni kahari, Allah ni kahar. Akiona ukweli wa nia zetu na kwamba tunamtaka yeye, atatupa na atafungua katika milango yake. Dawa haikuanza hivi. Dawa waulizeni walioanza dawa, vipi ilikuwa dawa? Leo hii vituo na marakiz ahlu sunna wal jamaa salafiyun zinakuwa misili ya uyoga. nini ikhlas watu walizokuwa nazo katika da'wa, na kwamba da'wa ya haq Allah inaamka na hii ni ahadi yake katika Qur'an kwamba haki inakuwa juu na batil inakuwa chini. Bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. Batil tunaitufia haqqi, naqdhifu bil haqqi 'ala al batil, haqqi inapokuja tunaitupa kwenye batil. Fayadmaghuhu inaisambaratisha. Kwa ikiingia da'wa salafia mahala, subirini khair zake na baraka, ikiwa wale wasimamizi wa ikhlas hawataki uluwa, hawataki ukubwa, hawataki waonekane kwamba wao ndio alqaimun, kwamba wao ndio sababu ya da'wa, wanafanya lillahi rabbil alamin, subirini natija nzuri, sababu da'wa salafia wanasema baadhi ya ahli ilm ni sawa sawa na maji ya mvua, inaponyesha mahala kuchipua mimea, huonekana athari yake katika jamii, huonekana thawabu katika nyuso za mashababu. Kijana ambaye kwamba aliozo kaambiwa huyu alikuwa mkorofi hapa mtaani, lakini chenge kwenye dawa ile, moyo wake unakuwa unarudi chini, anakuwa ni mtawabe, anakuwa ni mwelewa, anakuwa kadha, anakuwa kadha. Kwa hiyo fahamuni kwamba sisi tupo katika neema adhima, haijui neema hii isipokuwa anaingia ndani yake. Wale wa nje hawaelewi, watakapoingia wataelewa jinsi moyo wako ulivyokuwa kabla ya hapo mtu, na jinsi moyo wako ulivyo baada ya hapo, jinsi unavyokuwa unapenda khairi, unawapenda watu wa khairi, unapenda sunna, unaungua moyo akitazama nyuma akimwangalia mama yake bado, unaungua moyo anapotazama nyuma akimwangalia dada yake bado, unaungua moyo anapotazama nyuma akimwangalia baba yake bado. Huyu anaelewa moyo wake shingiwa na bashasha ya imani, kama alivyosema bwana mtu alivyosema Abu Sufyan katika kisa chake na Herakli, jinsi alivyokuwa akiambiwa kwamba je, wanapoingia hao watu kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaritadi? Akasema hapana, hawaritadi. Kisha Herakli akaja akamwambia hivi ndivyo moyo unapokuwa pale unapokuwa bashasha ya imani inapokuwa inachanganyikana na nini, hali yake huusama tunda hayo, yuko anakuwa na sabaki katika dini na anawatakia kheri walinzake mukamba wako nyuma yake. Kwa hiyo alhamdulillah, ndugu zetu, tumekutana na nyinyi, na kumbukeni kwamba da'wa salafia ni dhima iko juu ya migongo yenu, ni dhima ya Allah tabarak wa taala iko juu ya shingo zenu, iko juu ya vichwa vyenu. Kwa maana ya wewe Allah ameshakuongoza, alhamdulillah, angalie na wale mukamba wako nyuma yake. Ana nasema kadhalika kuntum min qablu tamanna Allahu alaykum, nini pia kabla ya kuwa hivi mlikuwa kama wale, kwani wewe hukua kabla Allah kukuongoza katika manhaji hii unaotasiliara, kwani wewe hukua kabla ya kuongozwa na Allah kwenye manhaji hii unavuta bangi, kwani wewe hukua kabla ya kuongozwa na Allah katika manhaji hii huswali, hukua wewe mlevi, hukua wewe ni asharati, hukua wewe unatembea uchi, hukua wewe unavaa nguo za kubana, ulikuwa hivyo, nani aliyokuongoza? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama ukielewa hilo, undur khalfak, tazama nyuma yako, na watazame wale kwa jicho la daktari kumtazama mgonjwa, kwamba hawa ni wagonjwa wetu, yahtajuna ila alaun, wanahitaji msaada wetu. Kuwa rahim, kuwa mpole kwa wao, kuwa mfano mwema, walinganie watu kwa matendo yako kabla ya mdomo wako. Wako masahaba wameslimu hawakulinganiwa na rasulu kwa mdomo, bali ni iltizamuhu bidinihi, kule mtume kulazimiana na dini yake, iltizamuhu bilkhuluqi rafi'i, kulazimiana na tabia za juu, hilo peke yake yudkhilu nnasa fi din, linawaingiza watu katika dini. Kwa hiyo wewe kadhalika kuwa hivyo, utawaingiza watu katika dini, min ghairi an tajida anaan fi da'watihim, pasina kupata taabu katika kuwalingania. Uwe ni mwaminifu, uwe mkweli, si mtu wa matusi, si mtu wa kadha, watu wataona. I'malu fasayara Allahu amalakum wa rasulu, fanyeni, Allah yatayaona matendo yenu na mtume wake, na waumini kadhalika wataona. Kwa hiyo haya ni maneno yangu machache kwenu nyinyi ndugu zanguni, barakallahu fikum. Allah atuongoze sisi na nyinyi, na atupe thabati katika hii haki. na kwa kuwa tunaye kadhalika mgeni mwenzangu Abu al-Hasan Khalfan Ma'ad al-Sheikh hafidhahullah, basi fursa hii ni mwachie yeye. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.